Andrzej Dąbrowski, parę pytań, bo taki tytuł nosi to nagranie z płyty pana Andrzeja wydanej w roku 72, a potem Bartosz Kruczyński. To już nie była muzyka podpisywana pseudonimami. Bartosz ma na swoim koncie także płytę podpisaną imieniem i nazwiskiem i właśnie na ten album przed chwilą wskoczyliśmy. A gdyby ktoś tak cały czas zastanawiał się, Bartosz Kruczyński, skąd ja znam to imię i nazwisko, coś mi to mówi, nie do końca wiem co, to utrzymując się całkowicie w klimacie naszego dzisiejszego spotkania, możemy przywołać jeszcze jedną nazwę i to będzie duet Ptaki, bo przecież duet Ptaki Bartosz Kruczyński współtworzy. AS. Zaprasza AS. I ponownie dwa nagrania na naszej antenie. Ptaki, a potem Jacek Skubikowski w wersji, za którą odpowiada Maciek Sienkiewicz. polskieradio.pl/trójka, tam zakładka audycje, a w niej dwie litery. PS, to jest podstrona tego programu, którego teraz wspólnie słuchamy, bo mi słuchanie tej muzyki cały czas sprawia wiele radości. I tam można znaleźć tytuły wykonawców, a także autorów wersji przedstawianych na naszej antenie. No i cóż, nie potrzeba zachęty, żeby pójść tropem, tylko czy iść tropem Jacka Skubikowskiego, czy Maćka Sienkiewicza, w którą stronę? No dobrze, to po prostu pójdźmy tym razem w stronę Maćka Sienkiewicza. We'll be right back. Maciek Sienkiewicz na naszej antenie się pojawił, a potem zespół, który nazywał się Boom, przez ukreskowane, Wakacje w Rzymie. Zespół, który powstał w Trójmieście w roku 1984. Kto to pamięta? Ich nagranie 9, które zostało przygotowane w tej wersji przez Kapsę. W ogóle zespół Boom, Wakacje w Rzymie wydał jeden singiel i były na nim dwa utwory, więc niesłychane jest to, że jeden z dwóch udało się w tej wspaniałej nowej formie ocalić. I ciągle to morze, Gdynia, nadmorskie klimaty, to wszystko gdzieś tutaj dookoła nas także dźwiękowo się pojawia, więc już nie oszukujmy tej sytuacji, tylko pozwólmy jej wybrzmieć. Nad morze, nad Bałtyckie Morze przenosimy się ponownie z Bartoszem Kruczyńskim i to jest już finał naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo, myślę, nastrojowego. Może nie bardzo retro w sumie, chociaż gdzieś w dawnych czasach wiele z tych nagrań miało swój początek. Dziękuję i do usłyszenia za tydzień w programie PS. Agnieszka Szydłowska. Trójka. Program trzeci.